te sei entremont l'angel tvoj za tabo postal u glavi maš tramo napija ti slabko man sen ti je kakšen samo da je spopak kolu mi se we'll be right back. No to też się zdecydowanie za szybko skończyło. Ja tutaj mam tyle roboty o tej porze, 12 minut po trzeciej. Wybieram z propozycji słuchaczy. Nie wszystko przyniosłem, przydźwigałem na plecach, ale to, co jest, próbuję twórczo wykorzystać, bo przypomnę, może ci, którzy akurat włączyli się na audycję, nie wiedzą, że dzisiaj mają szansę coś wybrać, ale te szanse z każdą minutą maleją, bo propozycji przybywa, a realizacja redaktora, no taka skromna jest, powiedziałbym. Dobrze, ale może tylko powiem, co to grało, bo w ferworze prowadzenia audycji oczywiście nie mam czasu uzupełniać na bieżąco skromnej, drobnej, niepozornej podstrony strefy. Tym razem nazwa zespołu dosyć prosta i jasna, Elektrika, a kraj pochodzenia to Słowenia. Tę prośbę mamy w takim razie z głowy. Przechodzimy do kolejnego petenta. Hapana Mtu. Takie, powiedziałbym, taki pseudonim słuchacza. Proszę o niemieckiego rocka średniowiecznego. Najlepiej utwór Der Kuss grupy Saltatio Mortis. Prośbę swą motywuje tym, że język niemiecki jest jednym z najbardziej romantycznych języków świata. No, jakkolwiek by patrzeć, Niemcy to ojczyzna romantyzmu. Połączenie tego języka z pięknymi brzmieniami muzyki średniowiecznej daje zaiste wunderbaryczne przeżycia. No to będziemy mieć okazję wszyscy się przekonać. Niemiecki, a jakże, zespół Saltatio Mortis, tylko że nazwa trochę nie niemiecka, w utworze Der Kuss. für die englischfreie Rock'n'Roll-Zone, die beste Sendung unter der Sonne. Schlaf nicht, sende eine E-Mail an streffa@polskieradio.pl. Ach, rzeczywiście, ależ to było romantyczne. Niemcy z zespołu Saltatio Mortis na prośbę słuchaczy. No może więcej niż jednego. Mam nadzieję, że niektórych zespół Saltatio Mortis przekonał. Niektórzy też chcieliby poprosić o ten zespół, ale się wstydzili, więc rzecznik prasowy w osobie, już nie pamiętam kogo, poprosił i wygrał. Na wielkiej loterii próśb i życzeń Strefy Rock'n'Rolla Wolnej od Angola. Przypomnę, że dzisiaj wyjątkowo kończymy o 4 nad ranem, czyli wcale tak dużo czasu nie zostało, a niektórzy jeszcze czują wenę i piszą, i piszą, i proszą, i życzą sobie. I bardzo dobrze. W końcu trochę spontaniczności i żywiołu, i chaosu w strefie musi zapanować, bo kiedy doktor Wilczur wszystko ogarnia od północy do drugiej, to naprawdę nie ma życia w tej audycji. Nie ma życia. Ktoś napisał, że Bardzo dziękuję za zrealizowanie życzenia, ale żeby nie było muzyki po francusku, więc czekałem na pierwszą propozycję z francuskim wykonawcą i Siket, niech będzie, że zdaje się, że Les Vampas zostali poczęci we Francji, a także i moja ukochana Anna też tam właśnie poczęła kilkanaście lat temu. Niby tylko parol, ale efekt jak najbardziej namacalny. Zaczynam nie rozumieć. Być może jest to efekt dosyć późnej pory, 24 minuty po trzeciej. No ale Les Vampas jak najbardziej mogą być. Boire de la tequila avec le commandant Marcos. Mais j'ai encore au moins 7 hectares à labourer. Je remonte sur mon tracteur et chante pour me donner du cœur. La zone rock'n'roll sans anglais, toujours là pour vous faire bouger. Ne dors pas, envoie un courriel à strefa@polskieradio.pl. Et si tu aimais vraiment autant que tu le voulais, et si la réalité allait là-bas jusqu'à l'ouest, si jamais sur la succès, oh du succès, je le saurai en lisant le télégramme de Brest, yeah. En lisant le télégramme de Brest. Et on laisse bien faire les serpents, tout ça, ça semble normal. Et on pleure les éléphants, après tout, ça fait de beaux rêves. Si un jour très loin sur la mer tout devient tristement banal, je le saurai en lisant le télégramme de Brest, yeah. En lisant le télégramme de Brest. No jednak prośby, żeby czegoś nie nadawać, nie skutkują w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, skutkują tylko te, żeby coś nadawać. I tak powinno być. Zespół Lewą Pas mamy chwilowo z głowy. Bo dzisiaj, przynajmniej jeszcze przez pół godziny, niech słuchacze mają poczucie, że tworzą strefę rock'n'rolla wolną od Angola. Oczywiście w pewnym ograniczonym sensie, bo całej swojej kolekcji nie mogłem na swych wątłych plecach dodźwigać do studia. Szukam, szukam. Oczywiście po polsku, a nie po czesku. Jakichś kolejnych propozycji, co to by się udało coś odtworzyć. Może nie stuprocentowo, ale zawsze coś. Na przykład Wojtek. Potrzebuję energii, bo zasypiam. Może znalazłyby się Tri Czarapachy zespołu NRM. No cóż, ponegocjujmy trochę. Może to będzie tak jak w Radiu Erewań, że Tri Czarapachy tak, ale nie ta wersja najbardziej znana, tylko utwór o nazwie Tri Czarapachy 2. A później to się jeszcze do tego doda. No dobrze, to Tri Czarapachy 2 z Białorusi, zespół NRM. Kamra zliczona i seriozna, pachle gdzieś na chety świat. Trepem mnie cię rozrozą, by spokoju gala nie. Peda seriozna, dobra ty pozna. My proste dzieci, lukajem we świecie. Sąca nam świeci, na uchala nie wiecier. Kali własna jak kariera, podymaje cał garu. Trepem ciaka we Зона рок-н-ролу без ангельщини, дорогі хлопці і дівчини, не спіться в шапку. Висилайте емейли на адрес strefa@polskieradio.pl. No to kolejną prośbę zrealizowaną odhaczamy. 22 minuty jeszcze pozostały, żeby kolejnego słuchacza dopieścić i zadowolić. Ale jak ja z tego ogromu propozycji i życzeń coś wybiorę? Znowu chyba na chybił trafił. Trochę zdziwiłem się, że ktoś prosi o ten zespół, a tak się złożyło, że się jakoś załapał do tej kubki przyniesionej dzisiaj przez prowadzącego. Ktoś zwraca uwagę, że dzisiaj w strefie rock'n'rolla wolna od Angola, trochę jak w muzycznej poczcie UKF-u. Rzeczywiście, pomysł nie jest oryginalny, ale chyba się jeszcze nie zdarzyło. No może raz, że w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola mieliśmy muzyczną pocztę UKF. Oczywiście strefową pocztę. No dobrze. Jarek. Jarek mówi tak. Proszę o zespół z Dopsi z Dup. No, ale z Dopsi z Dup to chyba już byli dzisiaj w pierwszej godzinie. Oraz o czarnoskórego rosyjskiego jegomościa, który śpiewał piosenkę o Gandzi. No nie wiem, czy takie życzenie mogę spełnić, ale istotnie, no proszę, proszę, kto pamięta ze strefy rock'n'rolla wolnej od Angola zespół Yacht Division? Моих не знает печаль. zdjęcie wstawiaję tak, что все, все. Я научил растамана курить ганджа, ганджа, ганджа вставляет так, что все, все. Всем нам придется в могилку залезть. Мне все равно, я точно знаю одно. Я научил растамана курить ганджа, ганджа, ганджа вставляет так, что все, все, все. Я научил растамана курить ганджа, ганджа, ганджа вставляет так, что все, все, все. Ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла. Ноги унес. Мне все равно, я точно знаю одно. Я научил растамана курить ганджа, ганджа, ганджа вставляет так, что все, все. Я научил растамана курить ганджа, ганджа, ганджа вставляет так, что все, все. Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. Африка. Nie wiem jak wy, ale ja dzisiaj przynajmniej przez ostatnie 2 godziny nie bardzo się nudziłem, biegając między studiem, odtwarzaczem, komputerem, skrzynką pocztową, skrzynką smykową. Zupełnie nie wiem, jak przeleciały te 4 godziny, bo dzisiaj wyjątkowo 4 godziny zagraliśmy, co zdarzyło się w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola bardzo, bardzo dawno temu. W sprawie tego zespołu Yacht Division nawet są jakieś komentarze. Siwy, rzeczywiście wokalista to syn kubańskiego partyzanta i Rosjanki. Bardzo ciekawa historia. Zresztą trochę się zdziwiłem, że ktoś jeszcze pamięta ten zespół. Kiedy on ostatni raz był w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, nie pamiętam. Rozumiem, że trudno się rozeznać i trudno się zorientować, co to za wykonawcy, skoro nie są podani na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, ale będą. Może jutro. Tylko muszę się trochę wyspać. Może pojutrze, to już bardziej prawdopodobne, a najbardziej prawdopodobne, że po pojutrze, jeśli spamiętałem wszystko, co zostało odtworzone w tych 2 ostatnich chaotycznych, żywiołowych i spontanicznych godzinach. Patrzę na zegar. Za 4:09. Jak szybko ten czas minął. No i co nam zostało? Co nam zostało? Ładny finał! Ładny finał! No cóż, tym, którym się nie udało, serdecznie współczuję. Może kiedyś Hirek Wrona znowu nam zabierze audycję, a potem ją odda i będziemy mieli 4 godziny. To trzeba prosić Hirka w takim razie. Na dzisiaj, podejrzewam, to już prawie wszystko. No i jeszcze jedna prośba, jeszcze jeden szczęściarz odejdzie usatysfakcjonowany od strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Damian z Białej Podlaskiej. Ulecz mą duszę, redaktorze, eliksirem 13. stuleci Elizabeth. Przypomnisz mi tym młodzieńcze lata. No cóż, drogi Damianie, strefie trochę jak w Radiu Erewań. Rzeczywiście 13 stoleci, no ale nie wziąłem tej płyty, co potrzeba. Mam nadzieję, że Vampire Wodo wystarczy. Słyszymy się za tydzień o tej samej porze, niestety już tylko przez 2 godziny. Mam nadzieję, że wszyscy dotrwamy do za tydzień, a żegnamy się 13 stoleci po czesku. Až slunce vyhasnou, tichý hlas tvého srdce volá je temnotou. Tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích, Ave Nosferatus, viva Dragonis. Tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích, Ave Nosferatus. Zaříkání noci modlitbou, hlas ze mě volá. Tvá krv je hřích. A v Nosferatus Viva Dragonis. Tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích. A v Nosferatus Viva Dragonis. Tvůj těžký úděl, tvá krev je hřích. A v Nosferatus. Spoglądam na trójkowy zegar. Tam 20 sekund. 20 sekund temu minęła godzina czwarta. Dzień dobry. Przy konsolecie Halina Leszczyńska, przy mikrofonie Grzegorz Zembrowski. Witamy, zapraszamy na dwugodzinny Mikrokosmos. I zaczynamy od spojrzenia w kalendarz. Dziś 26 dzień lipca. Urodziny Mika Jaggera. Drugi raz już ma siódemkę z przodu. Cieszymy się, a na tę okazję wybrałem taki utwór, który będzie tu o tej godzinie, po 4 godzinach strefy idealnie pasował.